चन चिदीव गोत्रादि तद्धिता मृडित्वसा मृडित स्वगते चन चित इव गोत्रादि तद्धित अमृडितेषु अगते। गोत्रादि मालूम है, पहला है गण, तिंगो गोत्रादि चंद कोई सूत्र आया, देखो देखो दर्शन करो गोत्रादि का। हाँ हाँ गण में शब्द है, येसु षट्सु परतस्तिंगंतम नानदातम, छः पर में होता चन्न चिद इव गोत्रादि तद्धित अमृत देव पचति चन चन्न प्रहण से तिंगंतम अनुदाता पचति अनुदाता तिंग तिंग से नहीं होगा। देव पचति चित देव पचति इव देव पचति गोत्रम देव पचति कल्पम देव पचति पचति पचति पचति में क्या है अमृडितम तस्य परम अमृडितम अमृडितम किस अमृडित है किस सूत्र से तस्य परम दुरित से पर अमृडितम घृण आगत आगते किम अगते किम देव प्रपचति चन गति प्र हो गया इसे अनुदत्त होगा नहीं होगा यहाँ निषेध नहीं होगा। प्र एक आगे सूत्र है एक स्वगति का स्वगति पहले आया सूत्र आया नहीं आगे सूत्र आएगा स्वगति रिंग पूजाने के लिए दिया है तो पचती अतिगंत तिंग अतिंग सूत्र से अतिगंत शब्द से प्र पचती अनुदात हो जाएगा प्र को छोड़ करके चादि सूच च वा ह अह एव येसु तिंगंतम चादि किसी के लिए ना ये किसी सूत्र से आया था न च वा ह अह युक्ते सूत्र में आया न च वा ह हैव युक्ते सूत्र कहाँ आया देखो न च वा ह हैव युक्ते इति सूत्र निर्दिष्ट चादे अत्र गृह्यन्ते बाद में सोची देखो न चबा कहा न चबा नहीं तो सूची में तो नहीं देखो वो छोटे वाले में सूची देखो अन्य किसी में उड़ादि में तो भी नहीं न च वा हाव युक्त सूत्र निर्दिष्टा चादिवत्र ग्रंथ दिया च वायु प्रथम तो आगे है प्रथम खंड में हाँ सूच हाँ च वा हाँ हाँ उसमें च वा हाव सूत्र है उसमें उसी चाद ही लेना है चादेय चादेय कहाँ रहा है यहाँ चल रहा है चादि सूच च वा हेवेशु तिंगंत नानदातम देव पचति तो खादति च योग से अगतरितेव अगति की अनुवृत्ति देव प्रपचति च तो गति वाला होने से अगति के लिए निषेध हुआ गति वाला होने से निषेध नहीं होगा तो अनुदात तो हो जाना चाहिए इसी दिया प्रथम से च वायुगति निघात प्रति सिद्ध्यते प्रपचति में पचति अनुदात हो जाना चाहिए तिंग तिंग चादी सूत्र से निषेध नहीं होगा क्यों चादी सूत्र से प्रपचति में निषेध क्यों नहीं होगा हाँ अगति कहा अगति की अनुभूति कहाँ से अगति की अनुभूति आएगी चनचिद अगति गति होने के कारण ये सूत्र से निषेध नहीं होगा नहीं होगा तो पचति पूरा अनुदात होना था किस सूत्र से तिंग तिंग किंतु आगे च वायु के प्रथम जो दिया है अनुदात का निषेध हो जाएगा प्रपचित में निषेध हो जाएगा प्रथम से च वायु इति निघात प्रतिषिध्यते, द्वितीयम तो निहन्यते व प्रखादति में खादति निघात हो जाएगा। किस सूत्र से? तिंग तिंग। और वहाँ प्रखादति च में चादि सूच सूत्र से अन्नदात का निषेध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? गति पर हो गया। हाँ, च वायोगे प्रथमा, च वा इत्याभ्याम योगे प्रथमा तिंग विभति नानदाता, प्रथम का निश्चय अन्नदाता नहीं होगा, द्वितीय होगा। आश्च चारयति वीणाम च वादयति, तो चारयति प्रथमा अन्नदाता नहीं होगा, दूसरा हो जाएगा। इतो वा सातिमी महे, यहाँ उत्तर वाक्य और अनुसंजनीय तिंगत अपेक्षा, यहाँ सात ये तो वा सातिमहे जो दिया सातिमी महे, आगे कोई वाक्य है दो उत्तर वाक्य और अनुसंजनीय तिंगत अपेक्षा यम चा प्राथमिकी, कौन इतो वा ये प्राथमिकी, हाँ निषेध होगा अन्नदाता। योगे किम, योगे दिया च वा योगे, योग कौन से पूर्वभूतरपि योगे अनिघातार्थम, पूर्वभूतयो पूर्वभूत कौन च वा परमे हो अथवा पूर्व में हो तो भी निषेध हो जाएगा। च वा योगे, योग कौन से पूर्वभूतरपि योगे क्या दिया निघातार्थ ने अनिघातार्थ चाहे अवग्रह बनाओ। टीका में कहीं है नीचे टीका में योग होने पर भी निषेध हो जाएगी, निषेध करता ना च वा योग प्रथमा निघात निषेध करता है, तो पूर्वभूत होने पर भी निघात निघात नहीं हो निषेध हो जाएगा। टीका में कहीं दिया देखो, ये पूर्व प्रश्न में देखो, पूर्व प्रश्न में शेखर में वही यही है नीचे से द्वितीय पंक्ति में पूर्वाभ्याम अपयोग हुई निघात प्रतिष्ठित के लिए हुआ तद्वन उदाहरती गाश्चार्य थी, तो इसलिए प्रथम वो अनिघातार्थ चाहिए। प्रथमा ग्रहणम द्वितीयादि तिंगंत से माहूत, प्रथमा का निषेध होगा, द्वितीय हो तो निषेध नहीं होगा। महाभूत मंत्र तिंगंत से महाभूत मंत्र निघात निषेध नहीं हो, निघात हो जाएगा। हे तिक्षायाम अयुक्त अति क्षायाम, क्षया शब्द का अर्थ सद्धर्म उल्लंघन, नीचे टीका में नीचे से पंचम पदे धर्म उल्लंघनम क्षया, धर्म उल्लंघन के योग में प्रथमा तिंग विभति नानदाता, धर्म व्यतिक्रमे इच्छा करते धर्म व्यतिक्रमे, स्वयं रथेन याति उपाध्याम पदातिम गमेति, ये अब धर्म उल्लंघन, तो प्रथमा का निघाते निषेध हो गया न अनुदाता, द्वितीय हो जाएगी गम यति अनुदाते। छियासी प्रेषेषु तिंगाकांक्षमिति प्लुत याति गमयति, प्लुत भाई सूत्र आगे मूल में दे दिया, छियासी प्रेषेषु तिंगाकांक्षम सूत्र है। अहेति विनियोगे च अहयुता प्रथमा तिंग विहतिर नानदाता, कब विनियोगे, विनियोग क्या है नाना प्रयोजने विनियोगे, कैसे में नाना प्रयोजने प्रयोगे नहीं, क्या लिखा नाना प्रयोग क्या पुस्तक में है नाना प्रयोगे दिया नहीं, नाना प्रयोजने पुस्तक तदा नाना प्रयोजने नियोगे, अनेकस्मिन् प्रयोजने प्रेषणम विनियोग ऊपर टीका में है, अनेक प्रयोजन नियोग प्रेषण, छोटे वाले पुस्तक प्रयोजन है हाँ, नाना प्रयोजने नियोगे क्षायाम च विनियोग च, विनियोग क्षया दोनों के लिए। अब हाँ सूत्र में जो विनियोग उसका अर्थ है नाना प्रयोजन नियोग, वृत्ति नहीं आगे वृत्ति नहीं कैसे गया, वृत्ति में क्या दिया हाँ तो विनियोग आया ना विनियोगे, अच्छा सूत्र विनियोग को विनियोग रख दिया उसका अर्थ अलग कर दिया ठीक है हाँ, वृत्ति में विनियोग रख दिया उसका अर्थ कर दिया नाना प्रयोजन नियोग। त्वम अह ग्रामम गच्छ, ये नाना त्वम अह ग्रामम गच्छ, यहाँ जो दिया है त्वम अलग कुछ प्रयोग उसका अभिप्राय उसका अर्थ आगे दिया है, छियामे में तो आगे आया नाना प्रयोजन भी नहीं होगा तम अह ग्रामम गच्छामि ऐसे नाना प्रयोजन कैसे हुआ अह शब्द केवल अर्थ च शब्द समझा था ये नहीं ये नहीं उदाहरण पूर्वत्र प्रेष प्लुत उत्तरत्र छियाया पूर्वत्र प्रेष प्लुत तुम नहीं उसमें क्या दिया उदाहरण ऐसे ही दो आए ना इसमें तो एक ही दिया ना आगे तो दो आएगा तम हो ग्राम में गच्छ तम हो अरण्य गच्छ दो दिया काशिका में हाँ ये होना चाहिए दो अंत लगे किंतु नाना प्रयोजन हुआ अरण्य को जाओ ग्राम के जा नाना प्रयोजन भी नहीं हुआ तो इसमें नाना प्रयोजन नहीं अनेक प्रयोजन विनियोग प्रश्न पूर्वत्र प्रेषे उपलुत उत्तरत्र छियायाम ये तमहम गच्छ छियायाम तो स्वयं अह रथे नहीं आती उपाध्याय पदाति नहीं आती ये तो छिया के लिए तो नाना प्रयोजन विनियोग के लिए चाहिए क्योंकि आगे भी नाना प्रयोजन के दिखाएंगे उसमें छोटा में तो ऐसे ही होगा काशिका में है ना उसमें क्या ऐसे ही इतने उसमें तम ग्राम गच और तम अरण्यम तो यहाँ निषेध हुआ छियायाम स्वयं रथ नहीं आती उपाध्याय पदातिम नहीं आती ये प्रथमा क्या निषेध हुआ द्वितीय हो जाएगा प्रथमा तीव नानदाता द्वितीय हो जाएगा अन्नदाता हो जाएगा द्वितीय पदातिम नयति जैसे पहले गमयत हुआ था चाह लोप एवेत्यवधारणम च अह लोपे एतर लोपे च अह एतर लोपे लोप का तो अप्रयोग आदर्शन प्रथमा तीन विभति नानदाता देव एव ग्रामं गच्छतु देव एव अरण्यं गच्छतु यहाँ च है च का प्रयोग नहीं किया देव ही ग्रामं गच्छतु देव एव अरण्यं च गच्छतु यहाँ च का प्रयोग नहीं लोप है तो ग्रामं अरण्यं च गच्छतु इत्यर्थ ये च का प्रयोग होने पर प्रथमा तिंग द्विहति अन्नदाता नहीं होगा दूसरा हो जाएगा ग्रामं अरण्यं देवा एव अरण्यं गच्छतु देव एव ग्राम गच्छतु राम एव अरण्य गच्छतु यहाँ केवल देव एव ग्रामं केवलम अरण्यम केवलम गच्छति अर्थ हुआ यहाँ केवल अर्थ किसका लोप हुआ एव च लोपे अह का लोप हुआ तो जहाँ अह का लोप हुआ तो अशब्द केवल अर्थ नीचे टीका में प्रथम टीका नीचे से द्वितीय मंत्री च शब्द समुच्चयार्थ अशब्द केवलार्थ तो अह शब्द का लोप हुआ प्रयोग नहीं हुआ तो यहाँ केवल अर्थ है देव एव अरण्य गच्छतु देव ग्राम नहीं नहीं देव एव ग्राम गच्छतु राम एव अरण्य गच्छतु अह का अप्रयोग तो केवलम अरण्यम केवलम गच्छति अर्थ यह अह लोप अह का अप्रयोग है किसमें ग्रामं गच्छतु राम एव अरण्य गच्छतु यहाँ राम केवल हुआ देव केवल हुआ तो इसमें भी प्रथमम अनुदात नहीं का दूसरा हो जाएगा अनुदात गच्छतु यह हलो सच केवल अर्थ अवधान किम देव क्वेव भक्षसे यहाँ क्व एव में एव शब्द से एवे चान योगे सूत्र पर रूप यहाँ जो एव शब्द है अवधान नहीं ना ही अर्थ निषेध अर्थ में कहाँ भोजन करना है तो अवधान अर्थ एव तो है अवधान अर्थ नहीं उनसे यहाँ निषेध नहीं होगा निषेध नहीं होगा तो भोक्ष से तीन अन्नदात हो जाएगा न क्वचित इत्यर्थ अनवकृतो एव शब्द अनवकृत में यहाँ मुख्य कहीं सब जो जहाँ लिखा तम हम ग्राम हम गच्छ तम अच्छा अच्छा उसमें दिया है हाँ ठीक है हाँ तो काशी का क्या मूल में सिद्धांत कौन दिया भी है काशी का है अच्छा अच्छा हाँ तो ये तो हो गया, शेष नहीं थे तो ये ठीक। अच्छा तमह ग्रामम गच्छ तमहम तमहारण्यम गच्छ। अच्छा आगे चादि लोपे विभाषा, चादि में कौन आएगा वो पचवा एव लोपे प्रथमा तिंग विभक्ति नान दाता किंतु विकल्प से एक पैसा नहीं एक पैसा हो जाएगी। च वा अह ह अह एव इनके चलपे इंद्रम वाजेशु नो अव अव एक ही है यहाँ वाजेशु नो अव अव तिंगंत तो यहाँ निगाते है। यहाँ जो दिया निषेध किया है नहीं होगा तो यहाँ इंद्र वाजेशु नो अव में अव दोनों अनुदाते है। निघात अभाव से तो उदाहरणांतर मृग्यम विकल्प से निषेध हुआ, एक पक्ष में निषेध हुआ एक पक्ष में निषेध नहीं हुआ, जिस पक्ष में निषेध नहीं हुआ उसी पक्ष का उदाहरण इंद्र बाजेशु नो अब, और निषेध पक्ष निघात अभाव पक्ष का उदाहरण या नहीं मूल में। टीका में द्वितीय पंक्ति मिल गया, टीका में निघात अभाव से उदाहरणांतर मृग्यम, नहीं तो उसको नहीं देखने से लगेगा कि यहाँ निघात नहीं होगा, यहाँ निघात हुआ विकल्प है। शुक्ला बृहयो भवंती वा यहाँ चौलोप का चौलो शुक्ला बृहय भवंती श्वेता का अजय दुहंती, ये च के आगे वा आएगा जलोप में। शुक्ला बृहय शुक्ला च भवंती श्वेता का अजय दुहंती, तो यहाँ चौलोप का उदाहरण है। उनसे यहाँ विकल्प से अनुदात एक पक्ष हो गया एक पक्ष में नहीं होगा। वाहलोप के लिए उदाहरण ब्रीही ब्री अजेत यभिर अजेत, ये वाह रहेगा तो ब्रीही ब्री अजेत यभिर वाह, यहाँ वाहलोप है वाह का प्रयोग नहीं है। तो प्रथम यजेत अनुदात का निषेध होगा विकल्प से, एक पक्ष में अनुदात हो एक पक्ष अनुदात नहीं होगा, दो होगा। किंतु यभिर अजेत द्वितीय पक्ष में अनुदात ही होगा, ये भी टीका में दिया है। देखो ब्रीही विरजित है पक्ष आद्युदातम, एक पक्ष में तीनों अनुदात होगा और एक पक्ष में यह उदात होगा, दोनों अनुदात हो। और दूसरा द्वितीय तो निहतम एव, द्वितीय कौन है यह विरजित में तीनों अनुदात ही है। एवं शेषे सब यथा दर्शनम उदाहरण समझ लेना। वै वा वेति च छंदसी, च कौन से अह भी आएगा वे ही और वे वाह वे वो नहीं वे वो इति एच हो गया वही और वाह द्विवचन वे वो हो जाएगा आगे इति आवादेश वे वाह वेति च संदसी वे और वाह अहर वे देवा वाह बाब इति हाँ वै वाव ठीक है वै वाव इति वै वह हो जाए तो आवादेश होगा तो आबिति हो जाएगा आबिति वै और वाव अहर वे देवानाम आसीति वै अयम वाव हस्त आसीति वाव तो यहाँ वै वा इति छंदसी तो अनुदात निषेध होगा। वै वा वै वा अभ्याम युत प्रथम तिंगतम अनुदातम वास्या छंदसी तो विकल्प से द्वितीय तृतीय तो अनुदात हो जाएगा। आगे एकान्याभ्याम समर्थाभ्याम, एक और अन्य दो के युग किंतु दोनों के हिसाब से समर्थ समान अर्थ वाले समर्थाभ्याम, समर्था में समो अर्थो यही हो तो समर्थो समान अर्थ वाला अभ्याम युक्ता प्रथमा तिंग विहोत्र नानुदाता छंदसी, छंद में अनुदाता निषेध हो गया तिंग होती। अजाम एकाम जिन्वती एकाग्रथ अन्य अजाम एकाम रक्षति जिन्वती में धातु क्या है जीवी प्रीणनाथ एक अन्याम प्रीणयति अन्याम रक्षति ये अर्थ है अन्य अर्थ का एक शब्द का अन्य अर्थ। तो प्रथमा तिंग विहोत्र अनुदाता नहीं होगा, दूसरा रक्षति अनुदाते है, तयर अन्य पिप्पलम साध्वती, यहाँ अन्य शब्द है, अन्य एक पर्यावाचिक है, तयर अन्य पिप्पलम साध्वती रागवान अन्य अभिचाकसी थी। तो प्रथमा अति ये नहीं हुआ विकल्प से, छंदसी अनुदाता विकल्प तो नहीं, तिंग होते नानदाता, अनुदात का निषेध हो गया, साधु अति निषेध होने से उदात हो गया, अद अति हो गया सॉरी, तो साधुअति। समर्थाभ्याम किम एको देवानुपातिष्ठत, यहाँ एक शब्द आया, ये अन्यार्थक नहीं, एक अन्यार्थक नहीं है, एक संख्या परम न अन्यार्थम, इसलिए यहाँ अनुदात का निषेध नहीं होगा, तो उपातिष्ठत में तिष्ठत अनुदात हो जाएगा, उदात आदि तो वो अनुदात। यद्वृत्ता नित्यम, यद्वृत्त है यह शब्द, यत् प्रातिपदिक तिंगंत सुबंत शब्द, यत्र पदे यह शब्द तथा परम तिंगंतम, यत् शब्द है तो तिंगंतम अनुदात न अनुदातम, ये भुंगते भुंगते अनुदात नहीं, अतिष्ठते उप में उदाते प अनुदाते और अनुदात भी अव अनुदाते, तो एकादश में अनुदाते होगा, क्योंकि तो उप में उदाते प अनुदाते तो अतिष्ठते में अव अनुदाते, तो एकादश में अनुदात होगा, आगम अनुदाते है वो, तो यहाँ अतिष्ठते एक साथ अनुदात हो जाएगा आगम के लिए, और उदात के साथ एक दात सो एकादश उदाते न उदाते, यहाँ तो उदात नहीं, यो भुंगते में यहाँ अनुदात निषेध हो गया। आगे क्या दिया उदाहरण, यहाँ जो दिया है ना यद अंचति, देखो मूल मिट्टी क्या देखो, यद अंचति थी क्विन प्रत्यय हुआ, क्विन प्रत्यय होने के बाद विश्व देवस्य इति टेर अद्रि आदेश, सर्वनाम से टी को अद्रि आदेश, टी कौन है, अदस नहीं, यद यद में टी कौन, अद आदि के स्थान पर अद्रि आदेश करो, यद के टी के स्थान पर अद्रि आदेश करना, यद्री बनेगा, यद्री क्या के अंश, तो क्या मैंने यद्री अंश, तो यद्री अंश को नीचे देखो, कथम पुनः पंचमी सदी यदद्र्यंग वायु, यदद्र्यंग दिया है ना प्रतीक में, दिया यदद्र्यंग थी, यद के टी को अद्रिया से होगा तो यदद्रि अंग बनेगा, यद्र्यंग इसे ऊपर भी यद्र्यंग वायुर्वाति द अधिक है, देखो किसी पुस्तक में यद्र्यंग होना चाहिए, यदद्र्यंग कर दिया टीका में भी कर दिया, यदि द अधिक नहीं ना, हाँ तो ठीक है, कैसे देखो पुस्तक कहाँ पुराना, ऐसे तो ऐसे चलता है, उसी में मिला क्या है, देखा यद्र नहीं यद्र, हाँ ऐसे ही द है अधिक, यद्र चाहिए द अधिक है, मूल में टीका प्रतीक आगे टीका में भी यद्र्यंग वायुर्वादी अत्र व्यवहित कार्य मिश्यते, देन से क्या काशी का, अन्य काशी का देखो, ये तो कोई काशी का सिद्धांत को जैसे उसमें आया इसमें, तो यहाँ पंचमी कहाँ है, यद्वृत्ता नित्यम पंचमी है, यद्वृत्ता तो पंचमी है क्या, हैं कहाँ सूत्र में पंचमी है, क्या सूत्र लगे परिभाषा सूत्र बोलो, तस्मादित्वतर से पंचमी निधि से अव्यहित उत्तर को होना चाहिए, तो यद्रंग में वायु आती, वायु हो गया, वायु व्यवधान व्यवहित कार्य में कैसे होगा, तो इसका उत्तर दिया अत्र व्यवहित कार्य मिश्यते, यहाँ व्यवधान में हो जाएगा अत्र व्यवहित, उसमें ज्ञापक हुआ आगे उसका प्रयोजन है, यही ज्ञापक कहाँ दिया, एतदेव ज्ञापकम मूल में कहाँ दिया, ठीक है में ये ज्ञापक है एतदेव इति आगे शायद है आगे एतदेव ज्ञापकम अत्र प्रकरणे पंचमी निर्देशे भी नानंतरम आश्रियते आगे प्रश्न में है। हाँ आगे कही दे दिया, आगे कहेंगे दाहिने तरफ मूल में देखो एतदेव ज्ञापकम अत्र प्रकरणे पंचमी निर्देशे भी नानंतरम आश्रियते किस में क्या किसे ज्ञापक हुआ पूजनात् पूजितम अनुदत्तम जिसमें पूजनात् पूजितम पूजनात् कहेंगे तो पूजनात् तो पूजित ही होगा इसे पूजनात् पूजित जो कहा है यही ज्ञापक है आगे स्पष्ट करेंगे आगे पूजन बोलो पूजनात् पूजितम अनुदात्तं काष्ठादिभ्य पूजनात् पूजनेभ्य काष्ठादिभ्य काष्ठादि पूजनवाचक शब्द हो उसे पूजितम जिसकी पूजा होती है पूजित वचनम अनुदातम काष्ठाध्यापक काष्ठाध्याय काष्ठादि अद्भुत अर्थ के टीका मिलते हैं काष्ठादि अद्भुत पर्यायसंत पूजनवाचक अद्भुत अध्यापक तो काष्ठ हो गया पूजित पूजन पूजनवाचक है और पूजित है अध्यापक तो पूजनात् पूजित जो दिया है यहाँ अनुदातम काष्ठाध्यापक काष्ठादि से पर पूजित अध्यापक अनुदात हो जाएगा अध्यापक मालोपश्च वक्तव्य मालोप दारुण अध्यापक में दारुणम अध्यापक दारुण में म का लोप हो गया दारुण भी अध्यापक का विशेषण ये पूजनवाचक है ये अध्यापक का की पूजा है अज्ञात अध्यापक यहाँ भी अज्ञात अध्यापक है ऐसे ज्ञात नहीं इस प्रकार कहीं ज्ञात नहीं ये पूजनाते अनुदात हो जाएगा अध्यापक पूरा समासांत उदातत्व अपवाद यहाँ जो मूल में दिया है समासस्य अंतोदात प्राप्ति उसका अपवाद हुआ कहा ये किंतु आगे कहेंगे ये वृत्ति काशी का वृत्ति मत ये तो समास इष्यते समास में ये लगेगा नेह दारुणम अध्यापक इति वृत्ति मतम काशी का वृत्ति का मत है किंतु ठीक नहीं नीचे टीका प्रथम टीका नीचे पंक्ति देखो भाष्य वार्तिक केटास्तु असमासेव क्रिया विशेषण भूतानाम दारुणम इत्यादिनाम असमासेव से सूत्र से प्रवृत्ति असमास समास में नहीं और ये समास मयूरवंश आदि समास करके उसमें गुड़ जोड़ दिया उसमें रहने में कोई प्रमाण नहीं। आगे हरदत्त भी कहते यदि समासेव इदम अभिमतम अभविष्यत तदा समासे इतव अवक्षत युक्त चेतत नहीं तो समासाधिकार तो है नहीं जैसे समास ही होगा। और आगे देखिए प्रमाण अस्मिन् पक्षे मालोप वचन सार्थकम यदि समास हो जाएगा दारुणम अध्यापक म श्रवण होता है समास होगा तो दारुणम अध्यापक म कहाँ से आएगा इसलिए अन्य पद में प्राप्त हो तो मालोपश्च ये वक्तव्य सार्थक होता है इसलिए असमास ही ठीक है काशिकाकार मत दे दिया किंतु असमास पक्ष ठीक है इसलिए यहाँ दारुण अध्यापक नेहजु का ठीक नहीं। पूजनात् इतव पूजित ग्रहण ये आया पूजनात् कहने के बाद आगे पूजित हो जाएगा क्योंकि पूजन तो पूजित की अपेक्षा है सापेक्षा है किसकी पूजा होती है पूजन वाचक काष्ठ दारुण आदि तो पूजित कौन है पूजित ग्रहणम अनंतर पूजित लाभार्थ अनंतर पूजना पूजित तो उसके अभ्यत उत्तर होना चाहिए किंतु उत्तर होने के लिए तो पंचमें तस्मादित उत्तर से पर उत्तर सिद्ध ही है इसे ज्ञापक क्या हुआ यहाँ पूजित ग्रहण करने से ये ज्ञापक हो गया यहाँ तस्मादित उत्तर से परिभाषा नहीं लगती इस प्रकरण में इसे व्यवहित होने पर भी हो जाएगा ये जो अभी आया यद्यंग वायुर्वादी व्यवहित में भी कार्य होता है ये ज्ञापक हो गया कौन पूजित ग्रहणम एतदेव ज्ञापकम प्रकरणे पंचमी निर्देशे भी नानंतर में आश्रिय थे पंचमी निर्देश होने पर भी अनंतर का आश्रय तस्मादितर से परिभाषा नहीं लगती व्यवधान होने पर हो जाएगा इसका फल क्या हुआ ये फल हो गया ज्ञापक फलम यद वृत्ता नीति कहा अतः यद्यंग वायुर्वात में व्यवधान होने पर भी सूत्र लग गया, अनुदात का निषेध हो गया। सगतिर पीते पूजनेभ्य काष्ठाधिभ्य तिंगंतम पूजितम अनुदातम, जो पूर्व सूत्र से प्राप्त था हुआ, किंतु यहाँ सगतिरपि, सगतिरपि कण से अपिग्रहण कण से गति नहीं हो तो भी लग जाए, गति होने पर लग जाएगा गति के साथ। यत काष्ठाम प्रपचति, प्रपचति चारों ही अनुदाते हैं। तीन गति है निघात से, निघात प्राप्त था तीन गति निपातिर यद यदि संत चित्त कुबित, इस सूत्र से निश्चित प्राप्त हुआ, ये विधान हो गया सगतिरपि तीन। सगति ग्रहणाच गतिरपि निहन्यते, गति भी प्र भी निघात हो जाएगा। गति ग्रहणे उपसर्ग ग्रहणम इष्यते, उपसर्ग से भिन्न कोई गति हो है वह वो नहीं लगेगा। नेह यथ काष्ठाम शुक्ली करोति, करोति तो निघात हो जाएगा किंतु शुक्ली ये गति का निघात नहीं होगा। कुत्सने च सुप्य गोत्रादु, कुसन च सुपि अगोत्रादु, कुसन च सुबंते परे सगतिर अगतिरपि, सगतिरपि से अपि दिया है, सगति अगति दोनों तीन अनुदात हो जाएगा। कुसन निंदा वाच सुबंत, पचति पूति, पूति है दुष्ट दुर्ग आदि है, तो निंदावाचक पूति शब्द होने से पचति अनुदात हो जाएगा पूरा पचति। आगे प्रपचति पूति यह अनुदात होगा ना नहीं हो जाएगा। सगतिरपि, सगतिर गति की अनुभूति, पचति मिथ्या यह भी अनुदाते हैं। कुत्सने किम प्रपचति शोभनम या नहीं होगा। सुपि किम पचति कृष्णादि, पचति कृष्णादि या तीन अंदर सुबंध नहीं। अगोत्रादु किम पचति गोत्रम, गोत्र है कुल को ही कुछ पाप के पगम पचति पकाता है, तो यहाँ गोत्र यहाँ नहीं लगेगा। क्रिया कुत्सन इति वाच्यम, क्रिया का कुत्सन निंदा हो, कर्ता की निंदा करें तो नहीं होगा। कर्तु कुत्सन में आभूत पचति पूतिर देवदत्त, पूति देवदत्त पचति, पचति देवदत्त की दृश्य पूति देवदत्त, पूतिर देवदत्त पूति निंदा देवदत्त की क्रिया के नहीं, इसलिए यहाँ पचति अनुदाता सर्वानुदाता नहीं है। पूतिश्चानुबंध इति वाच्यम, पूतिश्चानुबंध च जिसमें अनुबंध, च अनुबंध क्या है, पू से तीप करेंगे तो पूति बनेगा, और च अनुबंध वाला नीचे देखो, नीचे ऊपर टीका में नीचे चतुर्थ पंक्ति तिबंत पुतिशद आद्युदाते है। वशे तिपी, वशे तीप इति तीप बाहुलकात पुण्य भवती, पुण्य धातु से तीप होकर पूति बनेगा। पू उदाते तस्मादेव गुणाभाव, तस्माद बाहुलकात तस्य निघात निमित्त से अंतुदातत्व यथाशादी चित्त उपसंख्या है, चित्त भी उपसंख्या ने क्या चित्त भी ऐसे तीच तौच संज्ञा से तीच प्रत्येक से भी हो जाएगा, किंतु वर्ष तीव है वर्षदास से तीप होकर बनता है, बाहुलक से पुण्य हो जाएगा, बाहुलक से गुण नहीं हुआ, और चित्तम भी उपसंख्या है तो तीव चित्त माना जाएगा, चित्तम भी उपसंख्यानम करते हैं वार्तिक होगा, तो जहाँ चित्त है वहाँ होगा चकार अनुबंधन से होगा। तेनायम चकार अनुबंधत्वात् अंतुदात पचति वा बहुअर्थम अनुदातमिति वाच्यम, पचति पूति यहाँ पचन्ति बहुवचन है, इसे विकल्प होगा भगवान तो अनुदातम विकल्प से कौन सा पचन्ति में, एक पक्ष में आदि उदात अन्य पक्ष में सर्वानुदाता।